بیانولو او په دې مخ کې آیات مبارکه کې فرمایل چې اولنې عبادت خانه او قبله په مقدس مکه باندې بیت الله شریف دی او د بیت الله شریف په دویم نمبر کې دویم عبادت خانه بیت المقدس دی او دا کور بارک الله فرمایل چې دا برکات نډک دی دغه برکات د دنیا م دی او د دینم دی دینی برکات دا دی چې په لږ عمل باندې الله ډېر بدلی ورکي یو نیکی په یو لاکو بدلې او دنیوي برکات پای کې دا دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کړی چې الله د دې خار او د دې شهر او د دې وطن اوسیدونکو ته رزق ورکي الله ته د میونه دی آیات مبارکه کې موي فيه آیات بینات فيه پدغه مکه مکرمه او حرم شریف کې آیات بینات نشانات دی خکارا او سرغن سرغن د الله د قدرت او د وحدانیت فيه پدې کې آیات نخي دی نشانات دی بینات خکارا خکارا او سرغن او پرون تیر شو چې هغه نخې سدي یعنی ټول حدود حرم کې د الله د قدرت نخې دي چې پاغي کې بیت الله شریف شو منا مزدلفه میدان عرفات او هغه نخې دادي چې پرون تیر شول چې کم طرف لا د بیت الله د کم طرف نو وریز راشي نو پاغ کال هغه وطن آباد وي او که د ټول اطراف و طرف نو وریز راشی نو ټول وطن او ټول ملک آباد وی دارنګ شیاطین وشتو وال ډیر وی لیکن سرد لکونو وشتون کو نا آغاز کی هغه پریوتی گټی لګوی زکه د چاغه چې قبول نه ملائک پورته کوي فيه آیات بینات پدې کې نخیدی سرګند سرګند مقام ابراهیم یو پدغه نخو کی مقام ابراهیم دی مقام ابراهیم هغه ګټوا چې ابراهیم علیه السلام د خپل نخي مبارکی پاوی کی جوړی شي او د طواف نفس دورکات نفل کچره دغه دی کی مقوین او مقام ابراهیم ته مخامخ کول سنت طریقه ده یو د طواف نفس نفل دی نو هغه مذهب حنفی کی زمون کی واجب دی او د مقام ابراهیم سره کول سنت دی ومن دخله کان امن او یو قول دامو چې مقام ابراهیم ټول حرم دی منا مزدلفه بیت الله شریف دا ټول صفا او مروه دا ټول په مقام ابراهیم کې راځي ومن دخله کان امن هر غسوک چې وردن نشودی کورتا نو دې به پامنوي او دا من اگر چې د ذویل قول لپاره راځي او مفسرین لیکلي غیر ذویل قولم پکې داخلي ګوره یو ښکار دی او هغه حرم ته وردن نشو پامنوي یو انسان وردن نشو پامنوي د پرندو یا د نورو حیوانات ښکار کول د حرم نه بار جائز خبره ده لیکن حدود حرم کی خکار کول حرام دی یغی تامن دی خکار بنکے نبخکاری زناور یرے کدی پیرکن ام دا حرم دا آدابو خلاف کار دیو ومن دخلہو کان آمنا او ہر غسوک کہ انسانان دیو کہ حیوانات تی چوردن نشل دویتا نوی بپامن دام در تپرون تیرو چو مفسرینو لکری وې باز حیوانات زرونو کې الله چول اخکار پر سرامن دی وې حدود حرم کې اخکار طرف له توجه نه کوي ومن دخله کان امنا هر غسوک چې وردن نشو دیتا نو دې به پامن دی امن بارک المفسرین او درې قولونه دي چې دا امن د دنیا دی یا ک امن د آخرت ته یا ک دواړو امنونه ته مراد دي یو قول داو چې دا امن د سره دا امن د دنیا دی د جاهلیت په زمانہ کې مفسرین و امام قرطبی او دی روح المانی ذکر کړي وای کده چا د پلار قاتل با حرم شریف ترادل نشو او د دې کور د طواف د عمره او حج د پارا براتلو نو اغزوی به د پلار قاتل کتو خو حدود حرم کې اغلا په بد نظرم قتل نه یعنی او کافر خو د دې کور عظمت داغی په زنو کې الله دمرا چولیو چې د پلار قاتل به بغیر د ساسله مصلحه ګرځیدو او غزوی ورته قتل چې داغه کسته چې زما والدې قتل کړي لیکن هغه ته به بر نه قتل ځکه الله وی ومن دخله کان امنه دغه وجوه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی ګره پدی باندې اتفاق دی وای کی او سړی حدود حرم کې العیاذ بالله قتل کو نو دنه بقصاص په حرم کې غستش او کې او سړی بار قتل کو او حرم شریف تر او تختې دو نو د باره کې بس مسلې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی لکه امام قرطبی ذکر کړی چې دا په دې ټولو امامانو کې امام سابق د ټولو نمخ کې امام دی امام سے وای چې دغه سړی چې قتل بار کړي او حرم کې پټ شو نو دنه په حرم کې قصاص نسی غستې او تنګیری پراوسته شي خوراک دی نشي ورکوله سکاک دی په بن شي څوک دی ور سره خبرې نه کوي چې دې مجبور شي او د حدود حرم نه بار شي او قانون د الله په جاری شي امام شافعی رحمت الله علیه فرمایلی چې نا هر حال کې جیوی خدای بسی دیورانی ویش نو دا غ امن د ګور په دغه کور کې قتل او قتال دا حرام او ناروا دی د کله نش الله دنیا باد کړی نو حدود حرم کې قتل او قتال باندې مکه چې کله فتح کېدا د لږ وخت لپاره الله خپل حبیب تا د جهاد او د قتال حکم کړو او دا غي نه پس بیا د دې حرمت قائم او باقی شو لکه حدیث پاک کراغلی دا حدیث نبی علیہ الصلات والسلام په حجۃ الوداع کې فرمایلی ابن کثیر اغه حدیث اوګر د نبی علیہ الصلات والسلام دلته ذکر کړي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي و ان هاذ البلد حرمه الله یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وی خلق واوری د مکی مکرمه د فتح په موکه کې ویلو وی د مکی د فتح نه پسو سجرت نشتا او جهاد به تر قیامت جاری او چې کله امیر درنه مطالبه کوي چې جهاد د پار مسلمانانو روزي نو تر قیامت پورې به روزي او تیاری کوي او دا خار الله عزت ورکړې دې ته د کمی اورځنه چې اسمانونو او زمکه پیدا کړي نو دا عزت مندې په سبب دې عزت ورکول د الله تر قیامت پورې خبردار شي حلال نه قتال او جنگ پدې کی او تن ته زمانه مخ کی چانو الله چاته نو حلال کړي او ما د پارم نه حلال شوه الا فی ساعت من النهار مگر د ورځې په یو سات کې چې الله وی چې لک سات د پارا اے زما حبیب مکہ مکرمہ فتح کے نو قتال او جہاد در تروا دے او اے خبردار دا دیکور کے جنگ جدال قتال حرام دے تر قیامت پورے او د حدود حرم از غیب سوک نہ پرے کئی از غیب کا در لبے سوک نہ سکے د دې اخکار با ترے نہ چوی یرے اوالو زیو پیرے کے حرم شریف کے کد چانه سرخش وشي نو دا وسوک را پورته کینا مگر اسوک به را پورته کای چې غداغي تاریخ کای یعنی بیا داغي بیان کول شي او غډیر ګران کار دی وی د دې غلوختار وخش وشي وسوک نه را پورته کای مگر اسوک چې غداغي بیان او اعلانونه کول شي او د دې واخه بشو کول نشي دا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل دارنگی دی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے وی من عاذ بالبیت اعاذه البیت سوک چراغ او بیت اللہ شریف کی پناہی واغستا نو دا کور اغل پناہی ورکی او خلق لپکار دی چیزے ورنکی تو عام ورنکی او بدن ورکی چی دے باروزی او دا دی خپل قتل او دا ظلم پختنا او تا پوستیو شنو دا امن دا دنیا پہ اعتبار دے ومن دخلہو کان آمنہ او هر غسوک چې دی ته وردن نشي نو دی به پامن وي او دامن په دین دی چې ګوره د وطن کې زلزلی نشتا هغه مصائب نشته چې نور دنیا ولو کې دي د نور دنیا خلکو لو ګوري د مصائب او د پریشانو سره دی خدا کور د امن او امان کور دی وګورئ لکه تاسو سورې قصص کې الله فرمایلی چې دا د امن ځای دی او دې ته الله په خپل فضل او د انبیاء علیهم السلام په دعاګانو باندې امن ورکړې شلم پارکی سورې قصص راځي داغه آیات مبارک وګورئ و پنځوستم وقالوا اولو دی کافرو ان نتبع الهدى شلم پارد سور قصص دی آیات تی وم پنزوستم وقالوا اولو دی کافرو ان نتبع الهدى کچری منگ روان شو دی ہدایت پسی معکد تاثر حبیب نتخطف من ارضنا نو بتختول شومنگا او بشړل شومنگ دزم کې خپلینا الله یا ولم نو مکل لهم حرمن آیا مونږ زین دې ورکړې دوی ته حرم امنن امن وال زین یوجبا الیه ثمرات کل شین راخ کې شی دې حرم سره حرم شریف تا ثمرات کل شین میوی دهر یوشی رزقم من لدنا دا رزق دی زمون دا طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دی دوینا لا یعلمون پوہیگینا اللہ و ایما ورط دا حرم دا امن و امان زیور کڑے گیر چاپیر دنیا والا اغه په پریشانو کې دی په تکالیفو کې دی او دای د پارا حرم دا د امن او امان زېره د امن او امان زېره غیر چا پیر خلق تختول را تختولش او غي په مصائب او تکالیفو کې دی او دای ته می حرم د امن او امان زې ور کړي دای ته می حرم الله او د امن او امان زې ور کړي دغه شان زې په دې الله رب العزت د حرم شریف اغه حالات ذکر کئ چې دا د امن او امان زیره او غیر چاپی رخلق دا تختول را تختولش او دا امن ورتا د ابراهیم علیه السلام په دعا باندې ملاو لکه سور ابراهیم وګورئ د یار لسمی پاره په اخر کې سور ابراهیم راځي سور ابراهیم کې الله وګورئ آیات 3م درشم د سور ابراهیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ پینځم دیر شمعات ته دیار لسم پاره د سوره ابراهيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَاد کاغه وخت ویلو حضرت ابراهيم عليه السلام رَبِّ اجْعَلْ اے زمار ابو گرزے ھذا البلد ادھار امنن امن والا اللہ دا مکی مکرمی والا خار اللہ امن والا خار جوړ کی وجنبنی او بچو ساتما او بنیا او اولاد زما ان نعبد الاصنام دا چې مونږه عبادت او بندگی کود بوتانو الله مونږ د شرک او د بتانو د عبادت نه په حفاظت کې اوساته ومن دخله کان امنا هر هغه څوک چې وردن شو دی کورتا کان امنا ویبده پامن بانی دا دنیوي امنو چې دنیا له حالت سره دا وطن د امن او امان نه د سکون نه د اطمینان نه غیر چاپیر دنیا په مصائب او تکالیف وکړه او دا زید امن او امان دی دویم قول داو چې دا امن نه مراد امن د آخرت ته امن د آخرت ته لکه دنیوي امن بارکی د سوره قریش غایات هم ده ف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. پکار د چي د عبادت او بندګيو کی د رب د کور هغه رب چې دای ته طعام ور کوي د لوګي د وجنه او امنهم من خوف او د يرو پریشانو نه دوی تامن ور کړي. جیم توجی آیات کدا چې امن نه مراد امن د اخرت ته دي کی بیا مختلف قولونه. حدیث پاک کې راغلی چې او سړی دی کور تراغ او د دې کور حج او عمره او کا نافرمانی او نکا او اخلاص سره توبه وستا په حلال په سور اغله حقوق العباد په نشتا نوې د حج سراغ داسې د ګناهونو نه پاک شي لکه کوم ورځ باندې چې ماشوم د مور پیدا شو د ګناهونو نه پاک شي. ندا د اخرت نامن د اخرت د عذاب نامن نه دا یو خبر ادا چې باز خلق حقوق العباد دا حاصل کی د خلق حقونه اخري ناروا کارونو کی گند معاملات کی او بیا وی الحج بو کو گناہ نو پاک شو. حقوق العباد حقوق العباد دا په حج نه معاف کی. یو سړی حقوق العباد نه خطو وایسته او حقوق خلق لور کړي او په حلال پیسو حج عمره تلاړو په حلال پیسو حج عمره تلاړو نو اید مقبول حج ثواب نه ده مگر جنت ته او اید حج د قبل دو علامسی دا بسنګ پته لګی چې یو سړی حج قبول شه. امام قرطبی دل ته ذکر کړي چې حسن بصری رحمت الله علیه وای د حج د قبلې دوه علامه دا چې حج نه واپس راشي نو زاهدن فی الدنیا او راغبن فی الاخره د دنیا نه وړه تور وي او اخرت طرف ته به توجه وي دا د مقبول حج علامه دا. او کنه دنیا پرز جوړ شو د مخکې زندگی ګډه وډه شو نو دا د دې علامه دا چې د حج قبول شوه لري. او دا علماء لیکلي وای د مقبول حج علامه دا چې د چا حج د الله په حضور کې قبول شي هغه واپس راشي زندګۍ کې به تبدیلی وي. مثال په تور ګیره نو ګیره بیوی ببیمی باندونا جوارای ټی وی وی سی آر دا کارونه کول غینه توبه وستا د مقبول حج علامه دا چې زندګۍ کې به تبدیلی راشي توجه به الله طرف ته پیدا شي او د دنیا نه وېسو شي دنیا نه وېړ تور شي. ومن دخله کان امنا سوق چې دې تور دن نشي دې په امن وي. یعنی سید دې کور عبادت کوي نو الله به د عذاب د جهنم نه سکی پامن وي. لکه حدیث پاک کراغلی تنوی شریف حدیث ته نبی علیہ السلام وی بار بار حجونو عمرې کوي او د دې کور د حجونو عمرو سره دوه فائدې ملاويږي. ویو گناهونو نه سره پاکيږي بل فقيري او غريبي دې سره ختميږي فقر او غريبي ختميږي دارنګي گناهونه معاف کیږي خو شرط پکې د غزيد حکم چې مواورد ومن دخله کان امنا هر غسوب چې وردن نشو دې کور ته کان امنا نوی با دے پا امن و امان بانے. یو مانا داوا چی دی دے کہ امن نا مراد امن دا خیرت تے. او باز علماء وی درم قول دارے چی دوانت مراد دی دے کور لچی سوک وردن نشو پا اخلاص سرا پا ایمان او خلی اقیدی سرا نو کان آمنا پا دنیا و خیرت کی اغب پا منو. ومن دخلہو کان آمنا ہر اغا سوک چی وردن نشو دے کور تا کان امنن نوی بده په امن او امان باندې په امن او امان باندې عذاب الہی نه وللہ او خاص د پار د رضا د الله عل الناس په خلق دلار ورد عل الله کلام د وجوب د پار ر یعنی دا لام یعنی حج د الله د رضا د پارا په مسلمانان واجب دی. اوسو کوئی دل الله کلام دا فائدہ ورکا چې حج کې به مقصد د الله رضا وي پاغه کې به مقصد سمعت ریا یا نور دنیوي مقاصد نه. وللہ خاص د پارا د رضا د الله عل الناس په خلق باندې الناس دې دې کې عام دي خو مانه خاص الناس نه مراد مؤمنان دي او په مؤمنانو کې غخلق مراد دي چې وسو طاقت کی حج البیت حج د بیت الله شریف من استطوع الیه سبیلا هر غسوک چې وسو طاقت لري دې تدلارې ګوردا مسله چې اوسړي سره دور پیسي وي چې دې په حج مدا کول شي او د درات لو پوری د هغه بال بچو د اهل عیال چې دا غي نفقه په دبانې فرض ده دا غي گزارم پی کیږي نو په دبانې حج فرض ده دور پیسي دي چې دې په بیت الله شریف ته رسیدې شي او د دې واپس رات لو پوری د کم بال باچ نفقه او خرچه چې په د فرض ده عام پکې دې دا کول شي نو حج په فرض ده او دا علماء لیکلی نبی علیہ السلام فرمایلی روایتو کې راغلی وای چار باندې چې حج فرض وي او د حج اراده لري نو تلوار دی کوي ځکه مرګ باندې ایس بروسه نشته کله سره وای حج کوم او فریضه په پاتشي او دا مسله دا چې حج پچای او زل فرض شي نو بیا کده غریبم شي نو دا فرضیت ته ساقطی کیږي نو مسله خطرناک ده ځنه اوقاتو کې ډیر خلک وي چې سر دور پیسي وي چې حج به فرض وو لیکن دو نکو نو بیا په ناصافي غريبي راشي نو دا فرضيت د زمينه لري کیږي دا فرضيت د زمينه لري کیږي او روایتو کې راغلي اگر چې سندي کلام ده پکې خو کثرت طرق سره راغلي وایي چې چا وسو طاقت وي او حج د بیت الله شریف نکو نو وایي کده مرشو نو ز پروا نه لرم چې يهودي مرشو ک نصراني مرشو نو سخت ګناه ده چې اوسړي باندې حج فرض وو او حج اونکو او ابن عباس رضی اللہ عنہما به ہدایات داغ چا بارک دے چې مرگ ور تر رسیدو او د حج نی کړي او زکات به فرض دی نه ور کړي وې ہدایات د دې بارک لکه ګورې تاسو د آیات د تشته می پاره سوره منافقون آیات ګورې تشته ما پاره کې سوره منافقون راځي آیات داغی لسم گوری وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنفِقُوا لَگَوَئِ مِمَّا دَاغَ مَالْنَا رَزَقْنَاكُمْ چِ رِزَقْ مِدَرْ كَرِدِ تَاسُتَا مِنْ قَبْلِ مَخْقِدِ دِينَا ان یاتی ادا چرابشی احدکم الموت یو تاسو تمر فیقول نواب بیاوائی پا وخد مرگو زن کدن کی رب ایز ماربا لولا اخرتنی اولی دیزرست کولمنا الى اجل قریب ترغنیتی نزدی پوری فاسودقا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول امام قرطبی د سورہ آل عمران د غایات دلان دی لیکله فاسودق پما خو حج فرض دے چې هغه می کړي و پما فرضی زکات پاتل شامې ادا کړي و واکم من الصالحین اعوذ بشوی و د نیکانو نا الله وی ولی اخر الله نفسا هرگز رستو بن کی الله او نفس اذا جاء اجلها کل چی براشی نیت دلی نفس ومن کفراو چاچ کفر کو کفر دا ماناوا چی او سڑے دا حج دا فرضیت نے انکار گئی چی زدا نمانم چی حج فرض دینو یا خو مسلمان ننے یا کفر نمراد دینے کہ ناشکری دا ومن کفرا او ہر اغا چاچ ناشکریو کا مال شتا صحت روغ دے او حج ته نزل دا ناشکری دا فإن الله بیشک الله غنی عن العالمین بے پروا دے د مخلوقاتنا الله د خپل مخلوقاتنا بے پروا دے ویدا کور بیت الله شریف د دنیا او د انسانانو د قیام د پاره یو سبب دی الله د بیت الله شریف بارک سوره مائده کې وای قیام للناس د خلق د فائدارای دا کور یو سبب دی د قیامت دراتلو یو علامت عام د چل عیاذ بالله س کافر براشی او دا کور به لړی نو چې کله دا کور لړیږي او خلق حج ته زین نو ټول دنیا بروانه شي قیامت براشی فإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ بِشَكَّ اللَّهُ بِپروا دے عن العالمین د مخلوقات یو لګوري فیه پدې کې آیات بینات نخید اخکار اخکارا د الله د قدرت مقام ابراهیم یو پاغی کی مقام د حضرت ابراهیم علیہ السلام نے ومن دخله هر غسوک چور دن شدی کورتا کان آمنا نوی بدے پامن باننی وللہ علی الناس او خاص د پارد رضا دا اللہ علی الناس پخلق بانی حج البیتی حج دے د بیت اللہ شریف من استطوا الیه سبیلا هر غسوک چی وسو طاقت لری دی تدلاری ومن کفراو چاچ کفر کو یعنی د حج د فرضیت نے انکار کو یا ناشکریو کمال او دولت او صحت برابر دے خو حج ته نزی فین اللہ بیشک اللہ غنی عن العالمین بے پروا دے د مخلوقاتنا دے مخ کے آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت د بیت اللہ شریف د حرم شریف خصوصیات بیان کل او وی فرمائل چې د دې دا امکانات الله رب العزت مقرر کړی نو دا په حقیقت کې دین ابراهیمی دی او اے يهوديان او تاسو په خلیوانه خود دین ابراهیمی داول رہی او په حقیقت کې د دین ابراهیم علیه السلام نا تاسو انکار کون کیه اس فرمائی قل ورتوائے اے حبیب یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لما تکفرون بے آیات اللہ اولی انکار کوئی دا اللہ دا آیاتنونا دیدے کد آیاتنونا مراد دی آیاتنونا دا قرآن پاک دی چدی دا قرآن پاک دا حقانیت و صداقت نا انکار کولو یاد آیات اللہ نا مراد دا تورات شریف او دی انجیل اغا آیاتو نا دی چیغی کی دا قرآن پاک او دا نبی علیہ السلام دا حقانیت ذکر او دی داغی نا انکار کولو یو قول مفسرین ادام ذکر کرے چی دے دے کی دا آیات اللہ نا مراد سدی لکمخ کی تیر شل فیہ آیات بینات وې په دې بیت الله شریف کې نخي د ښکارا ښکارا نو دای د آیات بینات د کعبه او د حرم شریف نه انکار کولو قلوا یا اهل الكتاب اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله ولي انکار کوي تاسو د آیاتونو د الله نه والله شهید الله عالم دې خبردار دې علا ما پاغسبانی تعملون چه تاسو کم عمل کوئی داتاو چه سکوئی چه سرد علمنا دزد او د عناد د وجن د حق نه انکار کوئی دا اللہ د کور نه انکار کوئی د ابراہیم علیہ السلام د دین نه انکار کوئی او زما د حبیب او د قرآن پاک د حقانیت او صداقت نه انکار کوئی واللہ شہید علا ما تعملون الله عالم دے خبردار دے پاغسو چې تاسو کوم عمل کوئ کله وی شهید چې الله صفت راشي نو مراد په معنا د عالمونی والله شهید الله عالم دے الله خبردار دے علاما تعملون پاغس باندې چې تاسو کوم عمل کوئ قل ورته وایا اے حبیب یا اهل الكتاب اے کتاب والو لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ولې بند وای تاسو خلق د الله د لارې نه دا تصدونا پدیم راوی خپل بندې دل او نور د الله د لارې نه بندول نو دا تصدونا لازمی او متعدی دواړه راځي په خپل د الله د صحیح لارې نه بندې دل او نور خلق بندول دی دے کی معنی متعدی مراد دا زکر مفعول ذکر کرے دا من آمنا دا تصدون دا پارا مفعول لے لما تصدون عن سبیل اللہ ولی بندوی د الله د لارنا من هاغ چال را آمنا چه غی ایمان روڑه ایمان والا د الله د لارنا ولی بندوی تبغونها عوجا تبغون پمانا د طلب د تبغونها لټوي او طلبوي تاسو د غلار لره د ها زمير دي سبيل الله تراجي دي لټوي تاسو د لره عوجن کوګواله امام قرطبي وای دي دې کې لام مقدر تبغونها اي تبغون لها لټوي او طلبوي تاسو د دې لارې د پاره عوجن کوګواله او امام قرطبي ذکر کړی وای عوج د عین په کسری او زیر سره مانوی کوګوالی ته وای مانوی کوګواله داده لکه دی اوسړي وینا کګدا قول او فعل او عمل کوګ د قران او سنت نه خلاف ته نو دی ته وای عوجن یو عوج دی د عین په فتحې سره نو دا هغه کوګوالی لوي چې محسوساتو کوي لکه دیوار کوګ دی بل یو شی کوګ دی چې هغه د محسوساتو نه دی یعنی په نظر او په حواس باندې معلومیږي نو دا هغه د پارا یعنی عوجن رازی او عوجا ویل کیږي مانوي کوګوالی ته دیو سړي قول کوګ دی فعل کوګ دی یعنی قران او سنت نه خلاف دی تبغونها عوجن کوشش کوي تاسو طلبوي تاسو د لارې لره کوګواله د دې کوشش دا وګوره د سرنګي کوشش کول چې د لارې کګه ثابت کی دای په خلکو له شکوک او شبهات چول چې دا اخیری پیغمبر نه دی دا اخیرنه کتاب نه دی يهوديان وبوي عوام ته نور شکوک او شبهات به پزرونو کې چول چې دای د خپل ایمان او دین نواړي تبغونها عوجا او تاسو لټوي د غلارې د الله لرا چې د الله لرا سوا د الله کتاب دې د الله حبيب دې عوجن کو غواله وانتم شهدا او یې تاسو گواهان عالمان یې پوه یې یعنی تاسو په کتابونو کې د نبی عليه السلام او د قران پاک د حقانيت او صداقت خبره موجوده دي او تاسو یې خپې جنې ځکه الله بار بار وایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دایدا الله د حبیب حقانیت داسې پیژنې لکه خپل بچی چې پیژنې وانتم شهدا او یی تاسو گواهان خبردار یی وم الله ند الله بغافلنا خبر عما تعملون دا هغه سنا چې تاسو کوم عمل کوئ درست آیات مبارکه کې دایب الحال ذکر کړي او قران پاک مسلمانانو بندگانو ته دا خبره په ذهن کې چي چې دا يهود او نصارا تاسو ازلي دشمنان ني دای په اره طریقه چې وی تاسو له تکلیف رسول کوشش کړي لکه ګور د الله د آیاتونو نه انکار کولو بیا چې پاغي کارونو شنو چې چا ایمان روړې وای د الله د لارې نه بندول او شکوک او شبهات او تاچول او اعتراضونه کول دیر سویات کلاوی چه نور ستیو نشول نو یردا مومنان بخپل منس کیو جنگو دیر ایک امام قرطبی ذکر کری یهودو کی یو کس راغے پا مدینہ منورہ کی دو غٹی قبیلے وی یو تب اوسوی بل تب خزرج وی او ددائی پا منس کی دیر امود جنگو نراغلی سلسل کالا ددائی دیو بل سر دشمنی کی رشوی وی د سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم په هجرت کول سره چې هغه مدینه ته هجرت کوو دی اوس او حضرت والو ایمان راړو هغه دشمنه الله ختم کی دی يهوديان وی چې دا بیا په خپل منځ کې په ست طریقې سره جنگ وو امام قرطبی وای وای یو يهودي راغې او هغه زار اشعار وی چې هغه کې دی یوې قبیله مذمت دایو خامخا چی جنگو نئی نو دا اشعارو پا زرید یو بل مزمتم کئی بید آغا بلی قبیلی دی طرف نوی نو پا دی که آغا اوس و خزرج والا را جمشول او آغایلی آغا پخوانی جذبات دا بیارا تازه کر امام قرطبی و یسلحی را واغستی و بیا جگڑ شورو کی دا دی که سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم راغے او د دوی په منځ کې صلح او کو دی چې نبی علیہ السلام کو ته ټول ملامت شول او اصله او غرزول او بیا په خپل منځ کې یو بل سره معانه کیو کې او په هشل جدا يهوديان زموږ دشمنان دي دوی په هر طریقه چې د اسلام قوت او طاقت ختمول غواړي کله ګره مسلمانان خپل منځ کې جنگي پس طریقې ځان د پاره کمزوري کوي پس طریقې ځان د پاره د امت مسلمه په منځ کې دی جنگونه چي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان تطیعوا کچر تابیداری مو کا فریقا دی وی ڈلی من الذین لا وکسان نوت الکتابا چور کڑے شوی دی کتاب یہود او نسوارا مومنان تو خبردار کد یہود او نسوارا او دی ڈلی تابیداری مو کا نو دا غیرم بنے کوشش سے یردوکم واپس ب کتابو بعد ایمانکم پس دی ایمان روڑو استاسو نا کافرین کافران او دا امیشه دا پارا تجربه دا چکم مسلمانان و یهود و نسواراو منلی او دا دی پا جولی کی ازان غرزولی او دا دی پا لالش کراغلی ناغی دی ایمان نا لاسوین زری اللہ زکوی یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس بکی دی تاسو پس دی ایمان استاسو نا کافرین کافران داغی کوشش داده چې په کومه طریقې به امت مسلمه د دین نړۍ تاسو ګورئ هغه د پاره هغه خپل یعنی ځانونه استعمالی مال لګی داغه د پاره هسپتالونه داغه د پاره سکولونه جوړی خو چې په څه طریقې مسلمانان د عیسائیت او يهودیت طرف ته سکی مایل کی داغه میشن هسپتالونه دي میشن سکولونه دي آیې کې باقاعده خپل دعوت د يهودیت او نصرانیت پیش کړي اعظم کا مسلمانان خپل بچی آغا پاغی کی داخل کی اعلان کی معشومان بچی خو کچا ذہن والوی او داغی مثال خو پشان داغا لوندی لختی وی جکم پلیتاوی آ پلیتاوی پدی طریقے سر مور او پلار یہودیان او نصارا جوڑ کی نبی علیہ السلام فرمائی لیو کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحویدانی او ینصرانی وی هر معشوم الله په دین د اسلام پیدا کئی رست والدین د غلط تعلیم د وجن چان یهودی جوڑ کی چان نصرانی جوڑ کی او چان مجوسی جوڑ کی وکیف تکفرونا او سرنگ انکار کوئی تاسو وانتم او تاسو چیئی تتلا علیکم آیات اللہ لستیشی پتاسو آیاتون دا اللہ دا استفہام د تبعید د پارا دے دے دے کے ویو سڑے دے کتاب اللہ لستیشی دے اوری نو دا دا کفر اختیارون خسل دے خبر دا دا قرآن دا اوری دو دا قرآن دا درس و تدریس طرف تا پایات مبارکہ کی ترغیبم دے چی او سڑی بانی کتاب اللہ لستیشی کتاب اللہ اوری نو دا دا نا کفر کول خود عقل نڑے رب عید خبر دا وکیف تکفرونا استفہام دا تبعید دا پار دے سرنگ تاسو کفر کوئی یعنی استاسو دا کفر اختیارون خدا اقل نبعیدہ و لر خبر دا وانتم و حالان کی تاسو تتلا علیکم آیات اللہ لستیشی پتاسو آیاتون دا اللہ چاہ آیاتونو کی دی ایمان ترغیب دے دی ایمان زیادت تے پی ایمان پخیدل لی وفیکم رسولو آو پتاسو کی دا اللہ رسول موجود دے اے صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او دا خطاب روحلوانی او دی قرطبی دی ذکر کړی چې وفیکم کی خطاب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین ته ځکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم موجود او یا خطاب عام دی وای دا الله د حبیب د دنیا د رخصتې دو نفس دا غی سنت او طریقې موجود دی وفیکم رسولو تاسو کې دا الله د حبیب سنت موجود دی دانا لکه سرنګي د باز بریلیان او طائفی عقیده دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر کړي چې هغه په هر ځای کې موجود دی حاضر او ناظر دی نو رسول الله چې هر ځای کې موجود وي نو بیا خو د امامت او د مشرۍ حق دا غوي دی د درس او تدریس حق دا غوي دی نو دا یو عقیده و د بی دیني وفیکم رسوله پتاسو کې د الله د حبیب سنت موجود دی تر قیامت پورې دا الله د حبیب سنت به موجود وي دا غي طریقې به موجود وي ځکه د دې دین حفاظت الله په خپل لاسو کې غسته دا ناپوه يهود او نصوارا چې الله ورته قران پاک کې او د کافرو ته زناور وي هغه مهنت کوي چې موږ بغني دنیا نه دین اسلام ختم کو. دا کتاب الله را لېګل لري او چې الله واپس کړي ني نو څوک دا ختمول نشي. تاسو ستیر شول چې الله په خپل دا کتاب بیا لوح محفوظ تلاش دا دین د دې حفاظت الله په خپل دست قدرت کې غسته. ومن يعتصم بالله هر غچا چې منګولې ولګولې په دین د الله اعتصام تمسک دی ته وای چې په دې دوار ولاسو کې کلک یو شیرونی سي بالله ای بدین الله چا چې منګولې ولګولې په دین د الله دین د الله کلک رونیو او په دې مضبوط شو. او بعد دا مانام کړي ومن يعتصم بالله چا چې طلب د عصمت کو پنوم د الله چې یا الله ما د کفر د بی دینه او گمراهی نه بچو ساتي فقد هدی الی صراط مستقیم بشکا هدایت کړي شوی دی غویتا الی صراط مستقیم په طرف د لارې نه. او د امام ابن کثیر یو روایت ذکر کړو چې په دې کې د رستو امت دراتلو ډیر لوی فضیلت ده. دا هغه امت چې نبی علیہ السلام پسترګو باندې کتل نه دي او ایمان روړې دا غي ډېر لوی فضیلت په دې آیات مبارکه کې ذکر دي. ابن کثیر وای چې اوزل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی رضوان الله تعالی علیه مجمعین وی کم یو په مؤمنانو کې ایول مؤمنین اعجب الیکم ایمانا ویکم په مؤمنانو کې تاسو لره دا غي ایمان ډېر د تعجب والره. نو صحابه کرامو ملائک نو نبی عليه السلام ورته ملائک بسنګ ایمان نراړي او وي خرص پسترګو ګوري وحي په نازلېږي. بیا صحابه کرامو یې چې فنحنو بیا مونږ ډېر لوی د تعجب ایمان والي. نو الله حبيب ورته وي وكيف لا تؤمنون وانا بين ازهركم تاسو بسنگ ایمان نرالائی حالان کی زست تاسو پر منز کی موجود ہے سید الکائنات ورتوئی. نو صحابہ کرام ورتوئی چه قربان بیالوی دا تعجب ایمان دا چا دے نبی علیہ السلام دا آغا قوم دے چه تاسو نفس برازی آغیبا صحیفی ممی یعنی قرآن شریف بکاغذونو کی لکلے شوی او یؤمنون بما فیہا چه پاغی کسی نو ایمان براڑی زبے نیم کتلے دارنگی پخپل استرگو بے دا وحی نزول نی کتلے دارنگی پخپل استرگو دا جبریل علیہ السلام راتلل و مدد الہی بے نی کتلے خو ایمان براڑی. نو پا دے اعتبار دا دے رست و مومنان لوی فضیلت تے چه دائی دا اللہ پیغمبر کتلے ندے وحی لیدلے ندا او پا قرآن شریف چی پا کاغذنو و کتابنو کی لکلے پاغی دا ایمان راڑی. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ هَرَغَ چاچه منګولیو لګولې بالله په دین د الله دا الله دین کله کرونیو علما او عملا فقد هدي الى صراط مستقيم نو بهشکه هدایت کړي شوی دی غته طرف دلاره نی غتا دی ولي وي ورمخ کې تاسو قتل يهود او نصارا او کافر په هر طریقې کوشش کړي چې دا ایمان زموږ تاسو نه حاصل کړي او لري کړي. نلاوی اغای ګره دی ایمان او د بی دینه کول کوشش کئ تاسو به زما په دین منګولې لګوي کلک بیرانی سه چې تاسو نه ګره دا دین څوک نه تخته بیا سر نه ګوري. قولوا ای حبیب یا اهل الكتاب کتاب والو لم تکفرون بیاات الله ولی انکار کوي تاسو د الله د آیاتونو نا والله شهید الله عالم نه خبردار دے علامات عملون په هغه سبانی چې تاسو کوم عمل کوي. قل ورتوا یا اهل الكتابه کتاب والو لم تصدون عن سبیل الله ولی بند وی تاسو د الله د لارینا من هاغ چال را آمن چیمان روڑ دے تبغون ها عوجا طلب وی تاسو دے لار لرکو گوالے چه داد خلق پا ذہن کی پا شکوک و شبہات باننا حق ثابت کے وانتم شہداء او حال دا دے چی ای تاسو گواہان خبردار ای چی دا دین او دا کتاب حق دے وما اللہ او ندے اللہ وما اللہ او ندے اللہ بغافلن نا خبر عما دا غسن تعملون چتا سکم عمل کوئی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطویعو کچر تابداریو کتاسو فریقا دیوی ڈلی من الذین دا غسانونا اوتو الكتابا چورکڑ شوید کتاب یردوکم نواپس بکتاسو بعد ایمانکم کافرین پس دیمان ستاسن کافران وکیف تکفرون او سرنگ تاسو کفر اختیار وئی وانتم او حالان کتاسو تتلا لستیشی علیکم پتاسوانی آیات اللہ آیاتن داللہ وفیکم رسولو او پتاسو کی دا اللہ حبیب موجود دے او دا غید وفات نفس دا غی سنت طریقی موجود دی دین موجود دے ومن یعتصم باللہ ہر غچاچ منگولیو لگولی پا دین دا اللہ فقد ہدیا نبیشک ہدایت کڑے شوی دے غیتا الی صراط مستقیم طرف دلارنی غیتا فرمائی اللہ رب العزت یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اویری گید اللہنا حق تقاته فحق یر سرا سرنگ یر چدا اللہ دشان عالی سر مناسب دا ولا تموتن او خام خاتا سمریما یعنی پتا سبان مرد را نشی الا وانتم مسلمون مگر چی ای تاسو اللہ تتابدار مسلمانان مومنان پدی آیات مبارک کی مومنان و مسلمانان تیو حکم دا اللہ دی یری دا تقوی دے او دویم خبر دا کئی چخپل طول زندگی ناس تپاستا معاملات شپا ورز د اسلام د قانون مطابق تیروی نکل چی تاسو شپا ورز او طول حالاتونو کی د اسلام د قوانین و لحاظ ساتی نو مرگ برا نشی مگر په حالت د اسلام کی او دا اللہ نا یہ حق یا رسلا چی پدی آیات مبارک کی وئی اللہ نہ اویرے گئی پا حق یرے سرا سرنگ یرے چلا اللہ دشان عالی سر مناسب دادا سی یرے تنوکے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول دلتک ابن کثیر روح المانی و امام قرطبی ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوی چی حق یرے ستوئی وی حق یرا کی دری خبری دی یو خبر دا چی دا اللہ تابداری اکڑیشی او نافرمانی نشکی دی حق یرا دا چی یو سڑے دا اللہ تابدار دے تابداری کئی ظاہرن باطنن سیرتن سورتن او نافرمانی نکئی دویم خبر پا حق یرا کی دادا چی اللہ یادی نو حیروینا ار وقی اللہ مخل دے قبر مخل دے دا اللہ ملاقات مخل دے او درم خبر پا حق یرک دادا چی دا اللہ دنیمتنو شکر ادا کئی نو ناشکری نکئی دا تفسیر دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہونا منقولو یو خبر دا پا حق یرا کی چلا اللہ تابداری وینو نافرمانی نکئی نا دا شکل پا اعتبار دا صورت پا اعتبار او نا دا سیرت پا اعتبار نه د ظاهر په اعتبار نه د باطن په اعتبار اولې را یاد وی نو هیروی نه او